بات تجھ سے خدا مانگتا ہوں کہ خیرات تجھ سے خدا مانگتا ہوں صدا کے لیے مجھ سے راضی ہو مولا صدا راضی ہو مولا تیری پہر رمضان رضا مانگتا ہوں تیری پہر رمضان رضا مانگتا ہوں الہی نہیں چاہیے شاہی الہی نہیں چاہیے تخت شاہی فقط تیری رحمت خدا مانگتا ہوں فقط تیری رحمت خدا شہی کی نہیں ہے مولا مولا ہوستا ہوس مجھ تو تاج شہی کی نہیں ہے محمد کے در پر قضا مانگتا ہوں محمد کے در پر قضا مانگتا ہوں پائے ماغ رمضان دکھا سبز گنبد دکھا سبز گنبد میں حج کا شرف یا خدا مانگتا میں حج کا شرف یا خدا مانگتا پرے ہی رہو اے جہاں نظارو میں دیدار خیر ورا مانگتا ہوں میں دیدار خیر ورا مانگتا ہوں الہی غم ماہ رمضان عطا ہو الہی غم ماہ رمضان عطا ہو میں یہ روتے روتے دعا مانگتا ہوں میں یہ روتے روتے دعا تمہارا الہی میں ان سے شفا مانگتا ہوں الہی میں ان سے شفا مانگتا بچانا بچانا میں سے بچانا پر بچانا برے خواہ سے بچا مسلمان غدار تیری عطا سے ہوئی مان پر مایا الہی بچانا پورے خاتم سے بچانا میں ایمان پر خاتم مانگتا جدا ہو رہی ہے میری روح تن سے جدا ہو رہی ہے خدا جلوائے وہ صفا مانگتا ہو بلا کی ہے گرمی ہے میدان محشر بلا کی ہے گرمی میں کوثر کا جا میں خدا مانگتا ہوں میں کوثر آزاد کر دے الہی جہنم سے آزاد کر دے اللہم اجرنی منن منن منن نار الہی جہنم آزاد کر دے الہی جہنم سے آزاد کر دے الہی جہنم سے آزاد کر دے میں پھر دو اس میں داخل مانگتا ہوں میں پھر دوست میں داخل مانگتا ہوں خدا یا بنے بے نمازی نمازی بنانے سب کو دعا مانگتا ہوں بنانے سب کو دعا مانگتا الہی محمد کے صدقے شفا دے مریضوں کے حق میں دعا مانگتا ہوں مریضوں کے حق میں دعا